kichinjwa kinachochinjwa kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah kina kusogeza katika ukaribu baina yako na Mola wako, kama alivyosema Allah, likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kila umma tuliwafanyia wao ibada za kuchinja wanyama ili walitaje jina la Allah katika vile alivyowaruzuku Allah katika bahimatul an'am. Kwa hiyo upande wa hakika vichinjwa vinavyohusika ni hivi ambavyo tunavifahamu vilivyokuja katika nafsi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema, anil ghulami shatani mukafiatani wa anil jariyati shatun. Kwa maana akiwa ni mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi wawili wanaolingana lingana, na mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja. Na vichinjwa hivi havitakiwi kuwa chini ya umri wa mwaka mmoja, bali anatakiwa awe ameshatimiza mwaka mmoja na kuendelea, ndio ambaye anapata jina la musinna au thania kwa upande wa mbuzi. Kichinjwa kitakapokuwa chini ya umri huu kitakuwa hakitoshelezi, inabidi mtu atafute kichinjwa ambacho kimefikia umri unaokidhi au unaotambulika kwa mtazamo wa kisheria. Kwa hiyo itakapokuwa mtu ametekeleza kwa utaratibu huu tunaoelezea, na akaigawa nyama yake kama alivyoeleza Allah katika surati Al-Hajj, akasema fakulu minha, kuleni sehemu ya hiyo nyama, wa at'imul qani'a, na mlisheni nyama hiyo. Al-qani'a anaingia katika maana ya anaweza kuwa ni jirani yako au rafiki yako, lakini mtu mwenye wasaa wake, ndio maana akaitwa qani'a, ni mwenye kukinai, maana yake ana hali zake zinazomtosha vizuri tu, lakini ana ukaribu nawe kiujamaa au kiujirani. Walmu'tarra, huyu naye ametajwa katika mlolongo wa aya hii. Mu'tarra ni mtu ambaye hali yake ni ngumu. Katika aya nyingine ametajwa ni alba'is alfaqir, ni mwenye hali ngumu, maskini. Kwa hiyo inapendelewa katika mgao wa vichinjwa hivi vinavyochinjwa katika mtiririko wa kiibada, kichinjwa kinachochinjwa kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah kina kusogeza katika ukaribu baina yako na Mola wako, kama alivyosema Allah, likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kila umma tuliwafanyia wao ibada za kuchinja wanyama ili walitaje jina la Allah katika vile alivyowaruzuku Allah katika bahimatul an'am. Kwa hiyo upande wa hakika vichinjwa vinavyohusika ni hivi ambavyo tunavifahamu vilivyokuja katika nafsi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema, anil ghulami shatani mukafiatani wa anil jariyati shatun. Kwa maana akiwa ni mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi wawili wanaolingana lingana, na mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja. Na vichinjwa hivi havitakiwi kuwa chini ya umri wa mwaka mmoja, bali anatakiwa awe ameshatimiza mwaka mmoja na kuendelea, ndio ambaye anapata jina la musinna au thania kwa upande wa mbuzi. Kichinjwa kitakapokuwa chini ya umri huu kitakuwa hakitoshelezi, inabidi mtu atafute kichinjwa ambacho kimefikia umri unaokidhi au unaotambulika kwa mtazamo wa kisheria. Kwa hiyo itakapokuwa mtu ametekeleza kwa utaratibu huu tunaoelezea, na akaigawa nyama yake kama alivyoeleza Allah katika surati Al-Hajj, akasema fakulu minha, kuleni sehemu ya hiyo nyama, wa at'imul qani'a, na mlisheni nyama hiyo. Al-qani'a anaingia katika maana ya anaweza kuwa ni jirani yako au rafiki yako, lakini mtu mwenye wasaa wake, ndio maana akaitwa qani'a, ni mwenye kukinai, maana yake ana hali zake zinazomtosha vizuri tu, lakini ana ukaribu nawe kiujamaa au kiujirani. Walmu'tarra, huyu naye ametajwa katika mlolongo wa aya hii. Mu'tarra ni mtu ambaye hali yake ni ngumu. Katika aya nyingine ametajwa ni al-ba'is al-faqir, ni mwenye hali ngumu, maskini. Kwa hiyo inapendelewa katika mgao wa vichinjwa hivi vinavyochinjwa katika mtiririko wa kiibada